Salonie Toyoty czeka na Państwa gama samochodów dostępnych od ręki. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 października, jest 9. Małgorzata Maliborska-Praszmowska. I Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki, a w tym serwisie o nieco opóźnionych rozmowach zarządu LOT-u ze związkowcami. Kolejnym przesłuchaniu przed Komisją Śledczą do sprawy WADY dziś Andrzej Seremet. I katastrofie indonezyjskiego samolotu, który runął do morza tuż po starcie w Dżakarcie. Z półgodzinnym poślizgiem rozpoczęły się rozmowy zarządu LOT-u ze związkowcami, którzy w sobotę do 14 dziś zawiesili strajk. Jesteśmy w pełni gotowi do negocjacji, które mają doprowadzić do porozumienia, a to porozumienie ma doprowadzić do zakończenia trwającego już od ponad tygodnia strajku w LOT. Zdecydowaliśmy jako pracodawca o spełnieniu postulatów tych strajkowych, które formułowały związki zawodowe. Mówił przed wznowieniem rozmów rzecznik LOT-u Adrian Kubicki. Chęć porozumienia deklarowała wiceszefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego Agnieszka Szelongowska. Podkreślała jednak, że związkowcy oczekują decyzji w sprawie prezesa spółki Rafała Milczarskiego. Ponieważ pracownicy są oburzeni jego postępowaniem i utracili do niego zaufanie. Jeszcze nie wiemy, co właściciel zrobi z tą sytuacją. Mamy nadzieję, że jakieś rozwiązanie zostanie zaproponowane przez kancelarię pana premiera. Monitorujemy sytuację w LOT, ale w tej chwili nie widzimy potrzeby, by w jakiś nadzwyczajny sposób w tę sprawę wkraczać. Wszystko jest na dobrej drodze, by ten protest się zakończył, mówił wczoraj w Polsat News szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Dziś LOT odwołał 7 z 340 zaplanowanych połączeń. Do wstępnego porozumienia między zarządem firmy a związkowcami doszło w nocy z piątku na sobotę. Zarząd zadeklarował wtedy chęć przywrócenia pracowników zwolnionych w związku z protestem, a związkowcy zawiesili strajk. Prezydent Andrzej Duda rozważa zawetowanie ustawy o 12 listopada jako dniu wolnym od pracy. Taka informacja pojawiła się na portalu w polityce.pl. Według opozycji projekt ustawy został przygotowany na kolanie i chodziło tylko o to, by pojawił się przed drugą turą wyborów samorządowych. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan z PiS-u w salonie politycznym Trójki mówił tak. Ja mogę powiedzieć, że w imieniu Senatu, że my rozpatrzyliśmy tę ustawę w trybie ekspresowym, błyskawicznym. Dostaliśmy ją jednego dnia, następnego dnia. Już przygotowaliśmy poprawki i przegłosowaliśmy teraz wszystko w rękach Sejmu oraz pana prezydenta. Prezydencki rzecznik Błażej Spychalski przyznał w sobotę w Trójce, że Andrzej Duda ma z tą ustawą problem. Chodzi m.in. o vacatio legis. Przed Komisją Śledczą do sprawy VAT-u czwarty świadek. Za godzinę na pytania posłów będzie odpowiadał były prokurator generalny Andrzej Seremet. Dawid Grygorczewicz. Andrzej Seremet był prokuratorem generalnym od 2010 do 2016 roku. Przewodniczący komisji i poseł PiS Marcin Horała wyjaśnił, że jednym z wątków przesłuchania będzie niska, w jego ocenie, wysokość kar za przestępstwa podatkowe. Jak ktoś na przykład podrobił banknot 100 złotowy, to z kodeksu karnego mu groziło do 25 lat, a jak podrobił fakturę i wyłudził milion podatku, to do 3 lat praktyce zawieszeniu, a bardzo często tylko grzywna. W ubiegłym tygodniu zeznania złożył wcześniejszy prokurator generalny i były minister Sprawiedliwości Andrzej Czuma. Powiedział m.in., że nie czytał raportu NIK na temat powiększającej się luki w podatku VAT. Te elementy raportu Najwyższej Izby Kontroli kierowane były po pierwsze, po drugie i po trzecie do ministra finansów. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka w podatku VAT w latach 2008-2015 mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa po katastrofie indonezyjskiego samolotu, który rozbił się kilka godzin temu wkrótce po starcie w Dżakarcie. Ale według ratowników szansa, że ktoś przeżył katastrofę, jest znikoma. Na pokładzie maszyny linii Lion Air było 189 osób, wśród nich troje dzieci. Tomasz Sajewicz. Linie Lion Air poinformowały, że samolot miał usterkę techniczną podczas poprzedniego lotu. Została ona jednak naprawiona, zgodnie z procedurami. Lion Air Group zapewnia, że maszyna była sprawna, miała być wykorzystywana przez linie lotnicze od sierpnia. Boeing 737 leciał do Pangkal, Pinang. Wieża kontrolna straciła kontakt z pilotami po 13 minutach rejsu. Po starcie z międzynarodowego lotniska w Dżakarcie. Tuż przed zniknięciem z radarów piloci zgłosili potrzebę powrotu do portu lotniczego. Samolot spadł do morza. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Żaden z kandydatów na prezydenta Gruzji nie otrzymał ponad 50% głosów, więc Gruzini do urn pójdą jeszcze raz. O najwyższy urząd w państwie powalczą Salome Zurabiszwili i Grigol Hewaszhadze. Na popieraną przez obóz władzy Salomy Zurabiszwili głosowało 38% wyborców, natomiast opozycjonista ze Zjednoczonego Ruchu Narodowego Grigol Waszadze otrzymał 37% poparcia. Trzeci rezultat na poziomie prawie 11% uzyskał również przedstawiciel opozycji Dawid Bakradze, który już zaapelował do swoich zwolenników, aby w drugiej turze poparli Grigola Waszadze. Centralna Komisja Wyborcza powinna ogłosić drugą turę wyborów w ciągu 20 dni. Tbilisi Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wybory prezydenckie w Brazylii wygrał w drugiej turze Jair Bolsonaro. Zwycięstwa pogratulował już mu prezydent USA Donald Trump. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łaniewski. Ta informacja rozpoczyna serwisy sportowe na całym świecie. Barcelona zdeklasowała Real w El Clasico, wygrała na Camp Nou aż 5-1 po 3 golach Suareza i po jednym Coutinho i Vidala. Honorowe trafienie dla królewskich zanotował Marcelo i ciekawe, czy już dziś dowiemy się o dymisji Juliana Lopetegiego z funkcji trenera Realu. Ten nie miał tak marnego początku sezonu od niemal 70 lat. We Włoszech bramkę zdobył Mariusz Stępiński, ale Kiewo 1-2 przegrało z Cagliari. Krzysztof Piątek tym razem bez gola. Genoa po 2 zremisowała z Udinese, Napoli po 1 z Romą. Arkadiusz Milik grał prawie godzinę, Piotr Zieliński kwadrans. W Anglii w cieniu tragedii w Leicester zakończyła się zwycięska seria Arsenalu. Po 2 w derbach Londynu zremisował z Crystal Palace. Manchester United wymęczył wygraną 2-1 z Evertonem. W kraju Korona 0-1 przegrała z Krakowią, a Górnik 2-0 pokonał Zagłębie Lubin. Dziś na zakończenie kolejki Wisła w Krakowie spotka się z Zagłębiem Sosnowiec. Nasi szczypiorniści tymczasem ciągle w kryzysie. Przegrali w eliminacjach Mistrzostw Europy z Izraelem 24-25. Formule 1 znamy już mistrza świata. Po raz piąty w karierze po tytuł sięgnął Lewis Hamilton. To jeszcze do mnie nie dociera. Czuję się, jakbym się dopiero obudził. To był trudny rok. Tak trudna bitwa, ale ciężko na to pracowałem. To było wielkie wyzwanie dla mojego ciała, kondycji. Byłem też dobrze przygotowany mentalnie. Stwierdził Lewis Hamilton. W Grand Prix Meksyku był czwarty, zwyciężył Max Verstappen. W samochodowym rajdzie Hiszpanii Sebastian Loeb, który w WRC startuje okazjonalnie, a w WTA Finals Jelena Świtolina. W finale nieoficjalnych mistrzostw świata tenisistek w trzech setach pokonała Sloane Stephens. To jeszcze jeden wątek tenisowy. Hubert Hurkacz zwyciężył Challengera w Brieście. W finale w dwóch partiach wygrał z Ricardasem Berankisem i tak mówił o tym meczu. Na pewno to był bardzo ciężki mecz, bo Ricardas naprawdę świetnie potrafi grać, to super zaczął też, tak że na pewno nie było łatwo. Bardzo się cieszę z tego, że udało się wygrać. Na pewno dobrze serwowałem w tych ważnych momentach, bo myślę, że pomogło mi w zwycięstwie. Tą informacją kończymy Sport o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Bułgarii rekordowe upały, jak na tę porę roku, prawie 30 stopni. U nas bardzo ciepło w Małopolsce i na Podkarpaciu do 20, ale w Gdańsku i Suwałkach tylko 5, w głębi kraju od 11 do 13 stopni. Sporo deszczu od Pomorza i Podlasia przez Mazowsze po Dolny Śląsk. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat MediaMarkt, 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy do sklepów i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Nie wierzę, no. Znowu czerwone światło. Wszechświat przeciwko mnie. No to mamy przechlepane. Nic na to nie poradzę. Następnym razem możemy oszukać przeznaczenie. Niby jak? Pojedziemy pociągiem i nie będziemy zwracać uwagi na światła. Sam to wymyśliłeś? Nie.

Carole King, a w chórach Steven Tyler, Monday Without You. Mam nadzieję, że Państwo spędzają poniedziałek z nami. Edyta Kocęba, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, witamy. Zapraszamy, 29 dzień października. Która to godzina? No podobnie jak redaktor Marcel, że na wszelki wypadek jeden zegarek jeszcze jest według starego czasu. Tak na wszelki wypadek. No i nie umiem zmienić też czasów w samochodzie. No nie umiem, no. Trzeba będzie zmienić samochód. Trzeba będzie zmienić samochód. Co dzisiaj z nami? Co dzisiaj u nas? Znaczy 14 minut do informatora ekonomicznego. Patrycjusz Wyszga i jego gość o 9.30. Płyta tygodnia Greta Van Fleet, Anthem of the Peaceful Army, to tuż po 10. Potem stulecie wynalazców. Dziś historia Enigmy. Cykl 100 książek na stulecie niepodległości. Dzisiaj Bolesław Miciński, Podróże do piekieł. Potem Mariusz Cieślik pojawi się i będzie miał gościa profesora Rafała Wiśniewskiego, siostrzeńca Zbigniewa Herberta. Fajny film Ryszarda Jaźwińskiego o 10.45. Dziś gościem Ryszarda będzie Leszek Możdżer. Muzyka do filmu Macieja Pieprzycy, Ikar, legenda Mietka Kosza. Młynarski, Masecki, Jazz Kamerata, Warsowiensis, a ja sobie gram na gramofonie. To będzie 11.05, znaczy 10 powiedzmy. Instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń. O, dziś ciekawie, gotowanie po fińsku. Co Finowie jedzą? Fini chyba. Co Fini i Finowie jedzą jesienną porą? No i na koniec Przemysław Bluszcz czyta fragmenty sztafety reportaży Melchiora Wańkowicza podsumowujących 20-lecie niepodległości, czyli sprzed 80 lat. Aha, miałem jeszcze życzyć Państwu dobrego odbioru, to życzę go właśnie teraz. I never got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cruel. I followed the rules. Bedford School, Bedford School. The pitch was too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool. Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding. All those years ago, I would sing this song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Bolting, Mr. Moore, though these days have gone, I still sing this song every morning. Along and riding through Bedford was fun. Passing walls and bridges like a band on the run, father and son. I surely learned a lesson in Bedford School. Went back to see the Iron Curtain had its own rules. But all my songs till now I owe to the fool I became at school, at Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore, all those years ago, I would sing the song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Balding, Mr. Moore, all these days are gone, I still sing the song. Thank you.

Wyborcza pisze, że od soboty, już od 3 listopada, być może nie trzeba będzie płacić za przejazd autem po autostradzie A4 między Wrocławiem a Gliwicami, bo, jak czytam w gazecie, nie wiadomo, kto miałby pobierać opłaty. To są dobre informacje dla tych, którzy będą wracać na przykład, prawda, z 1 listopada od rodzin, być może i będą podróżować A4. No, dla kierowców to pewnie rzeczywiście dobra wiadomość, ale tak z punktu widzenia całego jakby systemu utrzymania dróg i ich finansowania, no to będzie dopiero katastrofa, bo kiedyś ktoś tam się umówił, że autostrady będą płatne. A tu mówimy akurat o systemie pobierania opłat od ciężarówek, prawda? One płacą trochę więcej. No i nagle to źródełko wyschnie, przynajmniej na jakiś czas. No i czym tę lukę pokryć? No pewnie z pieniędzy podatników, tak? Ale całość mi trochę brzydko pachnie, bo to oznacza, że jest brak jakiegoś takiego zarządzania i to na poziomie rządowym, jakby całą koncepcją tutaj, bo ja rozumiem, że tam były jakieś przetargi, były jakieś unieważnienia, był tylko jeden oferent, no ale żeby nad tym zapanować, to trzeba przedsięwziąć określone środki, zarządzać, wydawać decyzje. A tu wydaje mi się, że jakiś taki pad nastąpił, no może dla kierowców nawet przez jakiś czas będzie dobry, ale dla finansów państwa niekoniecznie. W tym roku miało zacząć rosnąć nadbałtyckie miasteczko za 1 miliard euro projekty norweskiej Firmus Group. Dyrekcja Ochrony Środowiska od 6 lat jednak mówi nie, jak czytam w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Powiem panu szczerze i państwu, panie Pawle, że nie wiedziałem o tym, że ma powstać Dune City, bo tak to się nazywa i to jest określane... Miasto na wydmach. Tak, polski Dubaj. Słyszał pan o tym projekcie wcześniej? Nie słyszałem, aczkolwiek wygląda to nawet ciekawie, bo dla mieszkańców Norwegii czy Szwecji, południowy Bałtyk to jest rzeczywiście jak Riviera i rzeczywiście mogą tu zacząć przyjeżdżać. To są okolice Mielna. Projekt został zatrzymany, czy właściwie nie może być realizowany dalej, bo brakuje jednego dokumentu zgody środowiskowej. Historia tam była, zdaje się, taka, że to był kiedyś poligon wojskowy. Wojsko się stamtąd wyniosło, no i teren poszedł na sprzedaż. Inwestor kupił i oczyścił go, tam z pozostałości jeszcze po tych wojskowych zabawkach i chciał postawić ośrodek wypoczynkowy. No, ale na przeszkodzie stanęła decyzja ochrony środowiska. I tutaj znowu to samo, co mówiliśmy przy poprzednim temacie. Razi mnie taki brak kompleksowego zarządzania projektem na poziomie rządu. Bo gdyby tu rzeczywiście był jakiś gospodarz i po partnersku podchodził do inwestorów, no to albo by rzeczywiście przewidział, że robimy tutaj ośrodek i rzeczywiście są takie decyzje, tak, zachęcamy, robimy, machamy ręką na to, że tam parę mew może zmieni siedliska, albo od początku mówimy, tak, tu będzie ochrona przyrody, tu będzie park narodowy, nie będziemy tego w ogóle sprzedawać, bo w ten sposób inwestor został wystrychnięty na dudka. No niestety. Na świecie jest coraz więcej miliarderów i są oni coraz bogatsi. To najnowsze dane firmy PwC i banku UBS. Niskie stopy procentowe, rosnące kursy akcji i nieruchomości, wzrost gospodarczy, to wszystko to czynniki, za sprawą których w 2017 roku majątek najbogatszych ludzi na świecie, najbogatszych, powiększył się o prawie 20% w porównaniu z ubiegłym, z poprzednim rokiem i osiągnął rekordową wartość prawie 9 bilionów dolarów. To zjawisko, panie Pawle, obserwujemy od dłuższego czasu. Bogaci są coraz bogatsi i te nierówności się coraz bardziej powiększają w skali świata. No, to ja podejrzewam, że na podstawie tej wiadomości to jeszcze parę tutaj teorii zostanie rozwiniętych, takich społeczno-ekonomicznych, o nierównościach i tak dalej. Być może nawet słusznych oczywiście, bo liczby tu pewnie nie kłamią, pokazują to rozwarstwienie się. Chociaż największe wyzwanie jakby tutaj dla świata jest to takie, żeby co zrobić z tymi pieniędzmi, bo ci ludzie gdzieś te pieniądze trzymają, coś z nimi robią, gdzie się inwestują. Jeżeli nie inwestują w jakieś przedsięwzięcia, które dają komuś zarobić, prawda, i dają pracę, i dają podatki państwu, no to i bardzo dobrze, no pieniądz wprawia w ruch ten świat, jak śpiewano w kabarecie i to jest zresztą prawda, więc jeżeli ci milionerzy nie śpią na tych pieniądzach po prostu i nimi jakoś obracają, to bardzo dobrze. To ja mam odpowiedź, panie Pawle. Pan przed momentem zadał pytanie, co zrobić z tymi pieniędzmi, na przykład wydawać na różnego rodzaju dzieła sztuki. I widzimy zresztą od kilku lat, właśnie dlatego, że tego taniego pieniądza jest bardzo dużo, że ci najbogatsi mają tych pieniędzy coraz więcej, to inwestują czasami w takie rzeczy, no nie pomyślałoby się, że można w takie rzeczy inwestować, zwłaszcza takie pieniądze. Chodzi o to, proszę państwa, że sztuczna inteligencja stworzyła obraz. Za pomocą algorytmów namalowano dzieło sztuki, które sprzedano w domu aukcyjnym Christie's za 432 tysiące dolarów.

you have to learn to let go. Different people, they walk different roads. Some of them will hurt you, but some of them won't. Well, the bridge is burning and the wheel keeps turning quicker than it did before. Your heart screams yes, your head says no, and you're never really sure. Well, everybody's running, but you don't know why. Time is running short. Everybody's looking for a place to hide. There's no one left at all. And I said, ooh, oh, oh. Are there any survivors? Am I here alone? Yeah, I said, dokładnie tydzień temu uruchomiliśmy głosowanie na top wszechczasów. To przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. O tym jeszcze będę mówił w ostatniej godzinie naszego spotkania. Teraz jeszcze przypomnę, że głosujemy też na listę polskieradio.pl/trójka. W zestawie do głosowania ten właśnie utwór, który przed chwileczką, Survivors Passenger. 1978 rok, 40 lat temu. Jak grało wtedy radio? Dzisiaj dwa takie dość mocno nieoczywiste przeboje. Grupa Squeeze, wtedy założona właśnie w 1978 roku przez Glenna Tilbrooka, Chrisa DeForda i Julesa Hollanda. Ja myślałem, że oni już dawno nie istnieją. Okazuje się, że istnieją nadal. Nagrali 15 płyt, aż 14 kompilacji, 4 płyty na żywo i aż 48 singli wydali. Pierwszy singiel to był 78 rok właśnie, Take Me, I'm Yours, a potem Manhattan Transfer on a Little Street in Singapore. Tak radio grało 40 lat temu. Travels. welcome you never seem to change. A great attempt, your leisure, romantic gesture straight. My ego flies tomorrow, it's a game I treasure dear. To seek the helpless future, my love at last, I'm here. Tak, jakby już za chwilę miały być święta. Proszę wyjrzeć przez okno. On a Little Street in Singapore, to Manhattan Transfer i wcześniej Squeeze. Misiek powiedział, że nigdy nie słyszał tej piosenki. 40 lat temu był małym chłopcem i nie słuchał wtedy jeszcze pewnie radia. Squeeze, Take Me, I'm Yours. Tak radio grało on dokładnie 40 lat temu. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka w sprawie głosowania na bieżącą listę oraz na top wszechczasów. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Za... ile to? Za 8 minut będzie 10.